السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1024 اب مدینہ منورہ کے فضائل بیان کر رہا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا نقل کرتے ہیں کہ اے اللہ جتنی برکتیں آپ نے مکہ مکرمہ میں رکھی ہیں ان میں سے دگنی برکتیں مدینہ منورہ میں عطا فرما یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور صحابہ کرام رضوان اللہ علی اجمعین کا معمول یہ تھا کہ جب موسم میں کوئی پھل آتا تو سب سے پہلا پھل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر یہ دعا فرماتے کہ اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت فرما اور ہمارے شہر میں برکت فرما اور ہمارے سا میں برکت فرما اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے تھے تیرے خلیل تھے تیرے نبی تھے اور میں بھی تیرا بندہ ہوں اور تیرا نبی ہوں انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی میں ویسی ہی دعا مدینہ طیبہ کے لیے کرتا ہوں اور اس سے کئی گنا زیادہ کی کرتا ہوں کہ اللہ مکہ میں جو برکتیں رکھی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ دعا تو برکتیں مدینہ منورہ کے لیے مقرر فرما اس کے بعد کسی چھوٹے بچے کو پھل مرحمت فرما دیتے اس حدیث شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی طرف اشارہ فرمایا جو قرآن پاک میں مذکور ہے فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ کہ اے اللہ لوگوں کے دل اس شہر مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کے طرف مائل کر اور ان کو پھل عطا فرما اس لیے مکہ مکرمہ کی بھی ایک خاص فضیلت ہے اور مدینہ منورہ کی بھی ایک خاص فضیلت ہے اس لیے یاد رکھنا حج کے بعد حاجی مدینہ منورہ جاتے ہیں اس لیے مدینہ منورہ کی خوب قدر کریں ایک حدیث اور سن لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک ایمان مدینہ کی طرف ایسا کھینچ کر آتا ہے جیسا کہ سانپ اپنے سوراخ کی طرف آ جاتا ہے یہ حدیث بخاری شریف میں ہے یعنی سانپ چلتا چلتا اپنے سوراخ کی طرف سیدھا ہو کر کیسا سوراخ میں چلا جاتا ہے اس طریقے سے ساری دنیا سے سمیٹ کر دین جو ہے یہ مدینہ منورہ میں آ جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اور ہے کہ اسلام کی بستیوں میں سب سے آخری بستی جو قیامت کے قریب ویران ہوگی وہ مدینہ طیبہ ہوگا یعنی اس کی ویرانی ساری آبادیوں کے بعد ہوگی یہ حدیث مشکات میں ہے اور وہ سانپ جو آتا ہے وہ حدیث بخاری شریف میں ہے سانپ والی جو حدیث میں نے بیان کی بخاری شریف میں ہے اللہ تعالی ہم کو مدینہ منورہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب ایک بات اور سن لیجئے کئی لوگوں کی طرف سے یہ پیغام آ رہا ہے کہ انہیں خواب برے برے آتے ہیں دیکھیے سنیے اس کا آسان علاج ہے رات کو سوتے وقت تین مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون تین مرتبہ سورہ اخلاص تین مرتبہ فلق تین مرتبہ ناس سورہ ناس یہ پڑھ کر اپنے اور آیت الکرسی یہ پڑھ کر جو ہے دم کر کے سوئیے اور قرآن شریف میں ایک آیت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر مجھے پتہ نہیں ہے اس لیے کہ میں ایسی جگہ ہوں کہ قرآن کھول کے دیکھ نہیں سکتا لیکن سورہ یونس میں ہے کسی بھی حافظ کو کہو کہ فوراً نکال کے دے دے گا آیت ہے اس کو پڑھ رہا ہوں. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. گیارہ پارے میں سورہ یونس ہے اور اس میں یہ آیت ہے. اس آیت کو اگر کوئی آدمی یا عورت رات کو پڑھ کے سو جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بس خوابی برے خواب نہیں آتے. کبھی خواب میں سانپ دیکھتے ہیں, کبھی خواب میں ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں, کبھی جو ہے خواب میں کسی گر رہا ہے, کبھی خواب کے اندر دوڑ رہا ہے گھبرا رہا ہے, کبھی جو ہے کوئی خواب کے اندر چیتا دیکھتا ہے. تو یہ برے خوابوں سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں مکہ مکرمہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے دین کے سورج کو عروج عطا فرما, اور اللہ ہمیں اعلی مجلس والوں میں شامل فرما, اور اللہ تیری سخاوت کی کہانیاں مشہور ہیں, تیری سخاوت کی کہانیاں مشہور ہیں. حاجیوں نے حج کر لیا اور اللہ جہاں جہاں قربانیاں ہو رہی ہیں حاجیوں کے حج کو بھی تو قبول فرما, جہاں جہاں قربانیاں ہو رہی ہیں ان کی قربانیوں کو بھی قبول فرما, اور جتنی ہماری جماعتیں نقل و حرکت کر رہی ہیں ساری دنیا میں ان کے نقل و حرکت کرنے کو تو قبول فرما, اور ان کی پوری پوری حفاظت فرما, اور ہر فرد امت کو دعوت کے کام کے لیے قبول فرما. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.